Tulinda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Leo ni siku ya Ijumaa tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2025. Tuanze kabisa na muktasari wake. Katika taarifa hii ya habari, wanaoshiriki kampeni ya uchaguzi wanaotarajiwa wiki ijayo tarehe 5 Juni watatoa msimamo wao namna kampeni inavyoendesha. Mtaweza kusikiliza maoni kutoka chama cha UPRONA, chama cha SNL na mgombea huru Thomas Nzeyimana anayetambulika kwa jina la Mkombozi. Na katika mlolongo wa kuwasomea vifungo vya kanuni za uchaguzi unaotarajiwa siku hiyo, leo tutazungumzia kuhusu mpangilio wa shughuli za upigaji kura. Na ugonjwa ambao bado haujatambulika unaendelea kuangamiza wanyama wa aina ya nguruwe katika baadhi ya vijiji vinavyopatikana mkoani Ngozi siku hizi. Na huko nchini Tanzania, chama cha Mapinduzi CCM kinasema kuwa hadi sasa kimefikia wanachama zaidi ya milioni 13 ambao wengi wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Na hayo yalitajwa siku ya jana na Rais wa Jamhuri Samia Suluhu Hassan wakati akihutubia katika mkutano wa chama hicho uliofanyika huko Dodoma. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Inosabi Bonimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Chama cha UPRONA kimetangaza kwamba kampeni zake za uchaguzi wa wabunge na madiwani zinaendelea kama kawaida. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama hicho analani vitendo fulani vya vitisho vinavyofanywa kwa wakereketo wa chama hicho dhidi ya wafuasi wao. Anaongeza kwamba kando ya hapo kuna swala la uhaba wa mafuta ambalo lilididimiza kampeni ya chama hicho cha UPRONA. Olivier Nkurunziza anaomba vitendo hivyo vya vitisho vikomeshwe ili kampeni za uchaguzi ziweze kuendelea vilivyo. Na wasiwasi huyo huyo unaonyeshwa ndani ya chama cha National Congress for Liberty SNL, ambacho kinasema kwamba pamoja na vitisho vilivyofanywa kwa wanaharakati wake tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi, chama hicho kilipata mafuta siku ya jana ya Alhamis. Na tunaposalia katika ukurasa huyo, kwa upande wake mgombea huru wa ubunge Thomas Nzeyimana aliyefahamika kwa jina la kisanii Mkombozi anaeleza kuridhishwa namna kampeni za uchaguzi huo zinavyoendeshwa, lakini anasikitishwa na ukweli kwamba wafuasi wake wakati mwingine huwa wakinyanyaswa. Anaomba serikali kuwachukulia hatua kali wanaovuruga mchakato wa uchaguzi, kwani kwa mujibu wake uchaguzi ndio utatoa majibu kwa changamoto ambazo zinagubikwa nchini Burundi. Tumusikilize. Changamoto sometimes ipo ya mafuta, lakini zingine ruhusa ni sawa tu ya sijapata changamoto sana kwa hilo, lakini tu mashabiki zangu wafuasi wangu ndio wako wanapata matatizo. Nasikia mtu mpaka wengine wako wanatoka sehemu ambazo wanazaliwa wanaenda sehemu zingine, vitu ambavyo natarahisi mwenyewe aliwaambia jamani kwamba chuki, mtu akifanya chaguo hajafanya chuki, lakini wao hivyo. Lakini mimi ninachoomba serikali ikibidi weke jeshi, siweke tu polisi, siweke jeshi, kwa sababu watu kama hao ndo wanaitaga vita Burundi. Watu kama hao ndo yalianzaga hivi vita msamani. Wanaanza wanakulana roho, baadaye wengine wanafanya maamuzi mengine ambayo hatutaki. Burundi na matatizo mengi. Haitaji mtu akuja kuongeza matatizo. Kuna tangu jenga gorofa ya matatizo. Burundi inahitaji majibu, acha tuete majibu. Yeah, yani kwa kweli waweka hisa jeshi kibidi wa watu kabisa washikiliwe kama waasi tu. Niliongea na viongozi wa hapo, wameniambia kwamba wanataka kuifuatilia kwa undani. Niko hapa details zote ambazo zinahitajika. Kwa hiyo sasa hivi nasubiria, wameniambia watanipa majibu leo. Ndio nasubiria afu labda toeleza jinsi ilivyo. Kinachoomba tu tusiwe kama bata. Bata ndo waga mmoja akiwa mbele akidumbukia chooni, wa nyuma waga arudi nyuma. Hivi kwa ratu tukaangalia katika maisha yetu ya zamani jinsi mambo kama haya yalileta matatizo, na bunge yetu sasa hivi na matatizo. Kwa nini? Mimi nachoomba tu serikali kwamba hao watu washike kama waasi. Yaani kama waasi kabisa, kibia hata bunduki itumike. Kwa sababu watu kama hao wanahitaga matatizo mengi. Sasa mimi sihitaji kuwa kiongozi, kuwa tu mbunge mimi ndo nihitaji mpaka mtu afye. Kwa nini? Kwa nini kikosa ubunge au nisipokuwa mbunge mimi nitakosa mbingu. Sikuwa naishi. Kwa kama itafikia kipindi kwamba mtu anahitajika afe, nitaka akimbie, akose amani kisa mimi kuwa kiongozi. Hivi tokeemo. Mimi ni mawazo yangu nitaka nje nitumikie Burundi na kwa wote. Kwa kama kuna watu ambao wanaona kama vile mimi nilianza taka huo mtu ili mimi nisiwe kiongozi. Basi hivi tokeemo. Kwa nini damu mimi nifuate? Kwa nini niende nimeua mtu? Kwa nini mtu aende amekufa juu yangu? Mimi ni nani? Mimi na thamani gani ya kuzidi mtu? Ha? Mimi ni na watu wangapi? Mimi ni nini? Si uongozi ni kitu gani? Kwani isipokuwa kiongozi wangapi wamekufa sio viongozi? Sio wameishi. Sasa mimi ni kitu gani? Na sasa nikaviacha sababu siwezi kujinyima amani kiasi hicho sababu tu ya vyeo vyeo hivi. Naam, aliyekuwa akisikika ni Thomas Nzeyimana ambaye anatambulika kwa jina la Mkombozi ambaye ni mgombea huru kwa ngazi ya wabunge. Na Rais wa Jamhuri ya Burundi anatoa wito kwa viongozi tawala waonyeshe kutopendelea katika kushughulikia kesi za wanasiasa katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi. Alitoa tamko hilo mnamo Mei 9 katika uwanja wa Ingoma mkoani Gitega wakati wa gwaridi lililoandaliwa kwa lengo la kuzindua rasmi kampeni hiyo. Evariste Ndayishimiye alifafanua kuwa mawakala wa utawala ambao wako katika kinyang'anyiro hiki lazima wabaki huru wasiegemee upande wowote kwa manufaa ya demokrasia. Tumusikilize katika tafsiri la Clovis Nyonkuru. Hatari demokrasi usanga batemerako. Kwenye ambako hakuna demokrasia, unakuta wagombea hawataki wao wengi na wafuasi wa vyama vya siasa huitana adui kwa maana bado hawagerewa demokrasia. Leo tumesikia kinara wa vyama pinzani akisema kuwa kuna baadhi ya wanavyama ambao hawataki wengine waendeshe shughuli zao karibu na sehemu walipo. Yeyote yule anayekiuka sheria ni lazima adhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ina maana kuwa pako watu kwa kawaida yao hawezi kuwa na uwiano mzuri katika jamii. Hao sasa wanapaswa kuadhibiwa kweli kweli. Serikali ya Burundi inazitaka mamlaka zote zake kutokuwa na upande wote wa kuegemea katika kampeni hizi za uchaguzi tangu mwanzo hadi mwisho. Wagombea wote binafsi pamoja na vyama vya siasa wachukuliwe kwa usawa ili wagombea wote waendeshe shughuli zao kwa ufanisi. Kwa mfano, hata katika michezo, yule refa anayo timu ambayo anashabikia lakini anapaswa kusimamia pande zote kwa usawa bila kuonea timu yoyote. Ndiyo maana ninyi viongozi tawala tunawataka kuwajibika ipasavyo bila kuegemea upande wowote. Aliyekuwa akisikika ni Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri. Na baada ya mapumziko kidogo tutaendelea katika ukurasa wa siasa ambapo tutakusomea vifungo kuhusu namna ya kudiririsha mwenendo nyakati za uchaguzi. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji ni Radio Isanganiro inaunguruma mubashara kutoka hapa jijini Bujumbura. Katika mlolongo wa kuwasomea vifungo vya kanuni ya uchaguzi unaotarajiwa tarehe 5 Juni mwaka huu 2025, leo tutazungumzia kuhusu mpangilio wa shughuli za upigaji kura. Siku ya uchaguzi, vyama vya kisiasa, miungano ya vyama vya kisiasa pamoja na wagombea huru wanakuwa na wawakilishi wao kwenye vituo vya kupigia kura na namna kiongozi wa kituo ana wajibika kuchukua hatua zote kuhakikisha upigaji kura unaendelea vizuri. Mengi zaidi na Blenda Irambona. Kama tunavyosoma kwenye kifungu cha 42 cha sheria ya uchaguzi, siku ya uchaguzi, vyama vya kisiasa, miungano ya vyama vya kisiasa pamoja na wagombea huru wanaweza kuwateua wawakilishi wao wa kuchunguza namna operesheni ya upigaji kura inavyoendeshwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kila chama cha kisiasa, muungano wa vyama vya kisiasa au wagombea binafsi hawawezi kuwateua wawakilishi zaidi ya wawili kwa kila kituo cha kupigia kura. Uwepo wa wakilishi wa vyama vya siasa, miungano ya vyama vya siasa na wagombea binafsi ni lazima na wakudumu katika vituo vyote vya kupigia kura. Na hapo ni kuanzia wakati wa kufungua vituo vya kupigia kura hadi kusainiwa kwa daftari ya matokeo vituoni. Katika hali zote, kutokuwepo kwa mwakilishi yoyote wa chama cha siasa, muungano wa chama cha siasa au mgombea binafsi, matokeo ya kituo cha kupigia kura husika hayawezi yakahakikishwa kwenye vituo vya kupigia kura ambapo kumejitokeza hitirafu hizo. Kipengele cha 43 kinaeleza kuwa ni lazima wawakilishi wa rekodi au wawe wamerekodi uchunguzi wao wote katika ripoti moja inayochanganya shughuli za upigaji kura na matokeo. Maoni haya lazima yatiwe saini na watendaji wa uchaguzi vituoni. Na kati ya ripoti hii moja itawasilishwa katika kamati ya uchaguzi kwa ngazi ya tarafa sesi na ya mkoa wa sepi pamoja na kwa ngazi ya taifa seni. Kwa mwakilishi mmoja kwa kila chama cha siasa, muungano wa vyama vya siasa au wagombea binafsi wanaowakilishwa katika kituo cha kupigia kura, na kwa mahakama ya katiba kulingana na aina ya uchaguzi. Brenda Irambo na shukrani. Na katika ukurasa wa ufugaji, ugonjwa ambao bado haujatambulika unaendelea kuangamiza wanyama wa aina ya nguruwe katika baadhi ya vijiji vinavyounda mkoa wa Ngozi siku hizi. Kulingana na wafugaji wa wanyama hao ambao tayari wamepata hasara, nguruwe wao huuawa na homa inayosababishwa na joto kali na kupoteza hamu ya kula kabla ya kufa. Privandi Okugwayo, mkuu wa idara ya afya ya wanyama katika ofisi ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi, anaeleza kwamba kwa sasa anafanya ziara mahala kunapo ripotiwa ugonjwa huo kwa lengo la kushuhudia hali halisi. Kwa upande wa wafundi wa mifugo, wanashauri wafugaji kudumisha usafi wa nguruwe zizini na kupunguza nenda rudi wa mifugo hao. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Tanzania, chama cha mapinduzi CCM kimesema kuwa hadi sasa kimefikia wanachama zaidi ya milioni 13, ambapo mkoa wa Dar es Salaam ndio unakuja kileleni ukiwa na zaidi ya wafuasi wa milioni na laki mbili. Samia Suluhu Hassan amesema hayo jana wakati akihutubia mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika katika ukumbi wa Jakaya huko mkoani Dodoma. Tumusikilize. Wanachama wetu ndani ya chama cha mapinduzi kuendana na mradi wetu ule wa kusajili wanachama. Mkutano mkuu uliopita tulikuwa na wanachama jumla 12 milioni, lakini mkutano mkuu huu, mpaka tunaingia kwenye mkutano huu, tuna 13 milioni na kidogo. Wajumbe, hiyo ndo hali mikoani kwetu. Kwa kila mkoa utaona jinsi ulivyofanya kazi. Vijana bado wapo wengi. Kazi ya usajili inaendelea. Na kwa ujumla, chama kinawashukuru wa Tanzania wote kwa kukiamini na kukikimbilia. Na tunawakaribisha vijana zaidi waje katika chama cha maendeleo. Naam, aliyekuwa akisikika ni Rais wa Jamhuri huko nchini Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Tunaposalia nchini Tanzania, mbunge wa jimbo la Mlalo, Rashid Abdalla Shangazi, ameishauri serikali kupitia upya sheria ya sekta ya uchukuzi ili kufungua milango kwa sekta binafsi kushiriki moja kwa moja katika uendeshaji wa miradi mikubwa ya usafirishaji nchini humo kupitia reli ya Tanzania na Zanzibar pamoja na mradi wa mubasi mwenendo haraka. Shangazi ameyasema hayo leo bungeni. Wakati msikilize. Kwa kuwa wizara hii ya uchukuzi ndio ambayo pia inasimamia meli zilizoko katika maziwa yetu makuu hapa nchini, lakini pia inasimamia reli ya Tazara, je, haioni kwamba ni muhimu pia kubadilisha sheria za sekta hizo mbili nilizozitaja, ili na kwenyewe turuhusu sekta binafsi iweze kushiriki katika kukuza uchumi, lakini pia kurahisisha huduma kwa wananchi? Swali la pili, ziko baadhi ya sekta za uchukuzi ambazo hazisimamiwi na wizara hii ya uchukuzi. Kwa mfano, usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam kupitia kampuni ya DALT. Miundombinu ya DALT ipo, lakini watu wa huduma wamekuwa kero kwa wananchi kiasi kwamba wanatumia muda mrefu sana kupata huduma ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Je, serikali kupitia wizara hii ya uchukuzi iko tayari kukaa na watu wa TAMISEMI na kuweza kuwapa mipango madhubuti ya kuiruhusu sekta binafsi iingie katika miundombinu ya DALT ili waweze kutoa huduma katika miundombinu ile? Na kwa upande wa waziri wa uchukuzi, anaeleza kuwa serikali inaelewa umuhimu wa jambo hilo na kuahidi kwamba itashirikiana na sekta binafsi, na kandarasi kwa hakika imeshasainiwa na kampuni mbili ili kuanzisha mradi huyo. Tumusikilize. Serikali haiwezi wakati wote ikawa inajenga miundombinu na kisha inaleta vitendea kazi. Tunaposhirikisha sekta binafsi, tunaongeza ufanisi pamoja na vitu vingine. Na ameuliza kwenye upande wa Tazara na kwenye meli kwa ujumla kwenye bandari. Napenda kumjulisha mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa bunge kwamba serikali imekwishaona umuhimu wa jambo hili na kupitia sheria ya reli ya Tanzania na Zambia sura 143 iliruhusu ushiriki wa sekta binafsi. Na hivi ninavyozungumza tayari makampuni mawili yanafanya kazi na leo kampuni la tatu ambao pia nao inatarajiwa kuingia. Na tangu turuhusu mfumo huu, mwaka wa fedha peke yake uliopita mwaka 2023-24 kati ya tani 447 tumeona 73% ya mzigo uliosafishwa kwenye Tazara, yani tani 328 umesafishwa na hao wenzetu wa sekta binafsi. Na Marie kwa kisikika ni waziri wa uchukuzi nchini Tanzania, na sauti hizo zote ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafini Hakizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jama Rivia Nenge, ndakumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa herini.